ni na miso ya bato lobi na lobi ye eko ningisa mboko na silisi banal mobimba pona koluka yo na mona yo wapi mita kufa bure. Koringa na linga kio sheri na gailo la bandeko na mi pesa ki ganyoso mama mama, oh ni melangai, na sali nyonswe koki otalinga ipambao. Shoshu opesi bolingo na mibali misatoe, nana bendi zotoe, oh lona ye. Na mibali misatoe. Tango yo silika kama mi openda kanzotoe, yolo baka ozongeli zungu ya kala. Bolingo ya bomwana elo la okanisa nazali mwana mobali tika na meka nzoto e motema na ngapasi solo bolingo e basala kabo ete ponga ina mipesa tala libo solo la e tala pena simadi liba kueza nga kananzela te bolingo motema e. Thank you.